Kur'an'la inşa olanlar nasıl yaptılar? Hayber ganimetleri geldi. Hicretin 7. yılında Hayber'den külçe altınlar ve gümüşler geldi Yahudilerin. Allah Resulü ne yaptı biliyor musunuz? Mekke'de kıtlık vardı. Mekke'de insanlar açlıktan deri kemiriyorlardı, ot yiyorlardı. Allah Resulü gelen ganimetleri kendini vatanından süren, kendinin başına ödül koyan, kendini ölümle tehdit eden bu insanlara Hayber ganimetlerini yolladı. Evet, bence yanlış yaptı. Ne demeliydi? Acırsan acınacak hale gelirsin, değil mi? Öyle yapmalıydı, değil mi? Bu uydurulmuş dinci mantığı işte. İkisi birbirinin tam zıttıdır. Düşen düşmanına yardım. Neden? Düşmanının insan olduğunu unutma. Hacı Bektaş'a nispet edilir. Harika bir sözdür. Her kim söylemişse. Düşmanının insan olduğunu sakın unutma. Ölüm döşeğindeki Nebi'nin son kuruşlarına ne olmuştu? Rivayetlerde 7 dirhem falan diyor. 7 dirhem, gümüş para. En küçük. Can çekişiyor, son saatleri. Aişe diyor, gözünü açıyor. Birkaç kere bayılıyor, ayılıyor. O birkaç bayılmanın arkasından Aişe'ye bakıyor. Konuşacak mecali bile yok. Aişe, bana bir şey mi söyleyeceksin ya Resulallah diyor. Kafasıyla işaret ediyor, gel. Sana geçen Dağıt diye verdiğim o gümüşler, o liralar ne oldu? Ya Resulallah, senin hastalık telaşınla dağıtamadım. Onları getir buraya. Vallahi Muhammed yanında altın ve gümüş olduğu halde Rabbine kavuşmayı istemiyor. Getiriyor. Orada bulunan birine veriyor. Rivayete göre, bir rivayete göre Hazreti Ali'ye, bir rivayete göre efendim bir başkasına, bunları götür hemen dağıt. Evet, sünnet deyince elinde fenni sünnetçi çantasıyla üstümüze boca edenler, olanca cehaletiyle saldıranlar, mangalda kül bırakmayanlar, siz kimin sünnetini işliyorsunuz? Buyurun bakın. Dünyada cennet gibi bir hayat kuruyorlar bunlar kendilerine, bu uydurulmuş dinciler. Fakat garibanlara da ahiretteki cenneti vaat ediyorlar. Bu çok garip değil mi? Hiç mi itiraz etmiyorsunuz? Ey bunların arkasından giden zavallılar! Hiç mi bunu görmüyorsunuz? Aldığı maaşı ölmeden önce hazineye iade eden lider demiştim. Hazreti Ebubekir olduğunu biraz önce söyledim. Elbisenin hesabı sorulan, elbisesinin hesabını veren lider. Bu lider Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'in hükmettiği topraklarda şu anda takriben kaç tane devlet olduğunu tahmin edebilir misiniz? 60'a yakın. Nasıl? İmparatorlar imparatoru. Bir tane elbise giymiş, taze çıkmış. Hitap ediyor cemaate ve onların içinden bir tanesi cesaret gösterip imparatorlara, imparatoruna diyor ki, bize verilen, dağıtılan kumaştan bir elbise çıkmadı. Sen nasıl giydin bunu? Abdurrahman, burada mısın diyor oğluna. Evet. Kalk bakalım, söyle. Benim payımı babamın payıyla birleştirdik de ancak ikisinden bir elbise çıktı. Evet. Hesap soran halk var, hesap sorulan lider var. Ey sünnet deyince mangalda kül bırakmayanlar, size de selam olsun. Eyvah, keşke aramızda dağlar olsaydı. Bu söz kime ait biliyor musunuz? İran İmparatorluğu'nun alınması haberi kendisine geldiğinde Hazreti Ömer'in gösterdiği tepkidir bu. A'la el-Hadrami Bahreyn'den, komutan A'la el-Hadrami Bahreyn'den İran'a giriyor. Tek girişte imparatorluğun hemen hemen yarısını alıyor. Hazreti Ömer'e haber geldiğinde o komutana en yüksek madalyayı takmak için bir madalya hazırlayın demiyor. O komutana tebrik ederim demiyor. O komutana ne mutlu, Ne güzel bir komutan demiyor o uydurma hadiste olduğu gibi. Peki ne diyor? Eyvah diyor. Keşke İran'la aramızda ateşten dağlar olsaydı da ne biz onlara ne onlar bize. Neden? Sebep ne? İşte bu. Yaklaşık 900 milyon dinar geliyor. Kisra hazineleri bu. Evet, Kadisiye'den sonra ele geçen altın miktarı. Nasıl? Ben hesap ettirdim, yaklaşık 3000 ton altına denk geliyor. 2700 ila 3000 ton, 2700 kilo, 3000 ton. Efendim, evet. Dolayısıyla 3000 ton altına denk geliyor. Aslında bugün şeyle bakarsanız çok da değil yani. Amerikan elinde rezervi olarak 9000 ton altın var. Efendim, ama o günkü dünyada çok büyük. Ve asker başına 12.000 dinar, 12.000 altın lira düşüyor. Peki ne yapar bu asker? Bu parayı görünce ne yapar? Servet terbiyesi yok. Yokluğa sabretmek her kişi kârı, varlığa sabretmek er kişi kârı. Yokluğa sabrettiler ama varlığa sabredemediler. Onun için işte bu. Hazreti Ömer'i o öngörüsüyle bunu gösterdi. Hazreti Ali'ye ne demeli ya? Geriye hiçbir miras bırakmayan tek halifedir Hazreti Ali. Çok ilginç. Ama bir olayı var ki onu anlatmazsam olmaz. Akile verdiği bir ders. Halifedir Hazreti Ali. Küfe'dedir. Ve yemek, ekmek pişiriyor. Fırını yakmış, ekmek pişiriyor ailesine. Düşünün, imparatorlar imparatoru. Hükmettiği toprak yine Hazreti Ömer'in hükmettiği topraktır. Efendim, daha fazlasıyla hatta. Çünkü daha sonradan da alınmış. Ve Hazreti Ali ekmek pişiriyor. Akil geliyor. Kardeşi, öyle kardeşi. Diyor ki, borcum var. Ödemem lazım. Bana para lazım. Para ver. Bunu sen de biliyorsun ki benim özel servetim ve param yok. Biriktirmem. O zaman Beytülmal'den borç ver diyor. Para ver. Akil'i tanıyor Hazreti Ali. Kardeşini bilmez mi? Mekke'nin fethinde Allah Resulü Mekke'ye girmiş. Nerede kalacaksın ya Resulallah diyorlar. Bir evimiz vardı ama diyor Akil satmış. Bildiğiniz gibi, ekmek tandırının üstünde demir çubuklar var, üstünde de saç var. Saçın altındaki kıpkırmızı nar gibi kızarmış demir çubuğu çıkarıyor, farkına varmadan kardeşi Akil'in böğrüne bastırıyor. Cas! Böyle bir. Yandım anam diyor, Akil kendini yere atıyor ama Hazreti Ali şunu diyor, nasıl çok acı çektin mi diyor. Dalga geçme diyor. Halime baksana. Sen benimle dalga geçme diyor. Allah'ın ahiretteki ateşi bu ateşle kıyaslanmaz. Sen böğründeki bir tek şeye razı olamadın. Beni ateşe mi atacaksın? Kardeşini ateşe mi atacaksın? Bunları iyi anlatıyoruz da, korkum şu ki, bunları anlata anlata hiçbir şeyi değiştirmeye razı olmama alışkanlığımızdan korkuyorum. O zaman bunlar dilimizde meze, ahlaksızlığımıza vurulmuş bir cilaya dönüşüyor.